Давайте. Thank you. Pa sad sam ja rota miza. Gdje? O, miz, gdje? Ma i baker razi. Dobro furgume do grepca njuca, do kaca zirka. Nem nyomsz neked valami? Jól szeretnék. Már így lesz kerülnek? Sok is 500 dinár tudom már. Ezek a keverék. A fél kilósok az egy literesek. Ja, azok a... Nagyobbak. Nagyobbak, mert így előnök. Foglalk kúszolni tudod a mindegyikből. A zakát az 1200, virág az 800. Ezek lehet általán itt levendul, ezek két kilósok a keverékben vannak. Ja, megy be kinek az egyik kilósak, ez a hét. Ez a ilyen akásznak vagy valami. Most a jelva velike. Ove, to je lipa. Da. 1000 dinara. Ja. Thank you. nem tudom. Thank you.